राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 9 मार्च 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम। वराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फला धरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। तो देवी संपत्ति क्या है, रास क्या है? देवी या देव शब्द परमात्मा का वाचक है। परमात्मा की प्राप्ति के जितने गुण हैं वो सब सब देवी संपद है। और आसुरी शब्द का अर्थ असुरों की संपत्ति भी ले सकते हैं, आसुर संपत्ति है प्रेण्ड पाण पोषण परायण। फू मौज से खावे पीवे आराम से रहे, जीते रहे आराम से रहे और रुपया इकट्ठा करें, ऐसे विचार वाले असुर होते हैं। असुर ऐसे आसुरी संपत्ति वाले के गुण है, उसको आसुरी संपत्ति कहते हैं। पतन करने वाली, बंधन करने वाली, नरकों में ले जाने वाली, 84 लाख जोड़ी में ले जाने वाली आसुर संपत्ति है। तो 16वें अध्याय में लिखा है कि दैवो संपत्ति मोक्षाय लिखा, तो दैवो विस्तार से प्रभु दैवी संपत्ति का तो विस्तार से वर्णन हुआ है, आसुर संपत्ति का विस्तार सुनो। तो प्रवृत्ति से निवृत्ति से यहां से अंत तक आसुर संपत्ति बताई है। उस आस संपत्ति के मूल बताया काम क्रोध और लोभ, ये मूल है। काम क्रोध और लोभ इनके वशी होते हैं वो आसु संपत्ति में जाते हैं, उनका बंधन होता है नरकों में जाते हैं। इसका 16वें अध्याय में वर्णन हुआ है। तो सब भाई बहनों से कहना है आप भगवान के चरणों का आश्रय लो। शरीर का आश्रय लेना है, शरीर को सुख पहुंचाना है, रुपये कमाना है, भोग भोगना है, ऐसे जो आसक्त है ना उनको आसुरी संपत्ति कहते हैं। 2वें अध्याय के 44वें श्लोक में भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रेत से तथा व्यवसायत्म का बुद्धि समाधु नदी दीयते। भोग और ऐश्वर्य में आसक्त है, मनु संग्रह करना, पदार्थों का संग्रह करना और भोग भोगना, इनमें जो आसक्त है उनमें परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय भी नहीं कर सकते, प्रभावी दूर हुई। इस वास्ते सजावट सजाना, खूब भोग भोगना, ऐसा आराम करना, रुपये कमाना, हर वर्ष कामोपभोग परम एतावती निश्चयता। उनका निश्चय क्या है? रुपया इकट्ठा करना, भोग भोगना, आराम भोगना, आराम में रहना, ये खास बात है। तो वे परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते। परमात्मा की प्राप्ति का निर्णय करना हो तो पहले चलेगा हम तो परमात्मा की प्राप्ति ही करेंगे, अब भजन ही करेंगे, ऐसी उनमें वृत्ति हो ही नहीं सकती। 2वें अध्याय 41 से 44 तक का 4 श्लोकों का प्रकरण है, उसमें ये 44वें खास बताई है। 41वें व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक एक उड़न व्यवसाय तो निश्चय बुद्धि एक ही होती है, जो अपने परमात्मा की प्राप्ति करना है एक ही बुद्धि होती है, इसमें जो नहीं लगते हैं अनंत बुद्धियां होती है, बहुत शाखा वाली बुद्धियां होती है उनकी, क्योंकि आगे 84 लाख जोनि में जाना है, नरकों में जाना है, बार बार मूढ़ा जन्म नहीं जन्म नहीं, बार बार जन्म जन्म में आशु संबोधि जाते हैं, 84 लाख रूणि में जाते हैं, कितने जन्म हम जाएंगे इसका पता नहीं है, तो उसमें जाने वाले हैं अभी कामो भोग परमा, ये आशु संपत्ति का लक्षण है। तो आशु योनि में जाना बहुत खतरनाक, मन दुख ही दुख, नरकों में जाते हैं, आशु योनि में बार बार कीट है, पतंग है, बिच्छू है, सांप है, गोविरा है, ऐसे बनते हैं, और उनसे भी फिर कुंभी पाक है, असी पत्रवन है, लाला भक्ष है, सारमे यादन है, कुंभी पाक है, ऐसे बड़े नरक है भयंकर, उन नरकों में जाते हैं। अभी मौका है, चाहे आसुरी संपत्ति को आप स्वीकार करें चाहे देवी संपत्ति को, इसमें स्वतंत्रता है, पर जिसको पकड़ लिया तो फिर अपने हाथ की बात नहीं है। ये दो बात प्रत्यक्ष है, आपके घर पर कोई साधु आए भिक्षा के लिए, आप कुछ नहीं बोलो तो चला जाएगा, और कि महाराज हम तो नहीं देते तो चला जाएगा, और कि देने वाला कोई है नहीं महाराज तो चला जाएगा, रोटी बनी नहीं है महाराज तो चला जाएगा, पर डाकू आएगा वो ऐसा नहीं जाएगा कि हमारे पैसा नहीं है पास में, अथवा देने वाला नहीं है, या चुपचाप रह जाओ, वो नहीं जाएगा। ऐसे देवी संपत्ति वाले साधु संतों की तरह है, वे जबरदस्ती नहीं करते, आसुरी संपत्ति वाले महाराज जितने अवगुण है वो ने तो बस स्वीकार आप कर लो फिर तो मौज करो, छोड़ेंगे नहीं कभी, बेचोर डाकों की तरह है आश्रम में, दम्भो दर्पो भिमानस क्रोध है पारुष्य में बचे अज्ञानम चा विजात पार संपद माश्रीम, दम्भो दर्पो भिमानस क्रोध है पारुष्य में बचे अज्ञानम, ये छह है, फिर आगे बहुत है, और मूल है काम को लोभ तीन, या तीन मूल है कामना, संसार के सुख की संग्रह की जो कामना हो गई अब मौज करो, बार बार दुख पाना पड़ेगा ही, कोई बच सकता नहीं, बचेगा नहीं। इस वास्ते भाइयों बहनों ये काम क्रोध और लोभ तीन नरकों का दरवाजा, इसे बचो, इसे मूल में कामना है, वो कामना पैसों की होती है तब तो लोभ होता है, और भोगों की होती है तब काम होता है, और उसमें बाधा पड़ जाए तो क्रोध आता है। यह है खास चीज, भोगों की प्राप्ति की इच्छा होने से काम जो काम कहते हैं उसमें बाधा पड़ने से क्रोध आता है, और पैसों का लोभ, पैसा कमाने का लोभ होता है, लोभ में बाधा आती है क्रोध आता है, तो काम काम और लोभ से क्रोध पैदा होता है, और फिर पतन होता है, क्रोधात सम्मोह, सम्मोह स्मृति विप्रभा, स्मृति विनाशात बुद्धिनाश हो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति, ये पतन ही है। विषयों का ध्यान मात्र करने से यह दशा होती है, भोगों का ध्यान करे, याद करे मात्र से, ध्यान तो विषयान पुंस संगस्तेषु विजायते, विषयों का ध्यान करने से आसक्ति पैदा होती है, संघास जाए कामा उसे कामना होती है, काम से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृतिनाश, स्मृतिनाश बुद्धिनाश, बुद्धिनाश प्रणश, ये पतन का रास्ता है। तो खास क्या चीज हुई कि पैसों का लोभ और भोग करने की इच्छा, भोग भोगना शुभ भोगना है, सब नरक और दुख संताप और 84 लाख जोनी सबकी मूल चीज यह है भोग भोगना। इसका प्रचार हो रहा है कि गर्भपात करो, लूप लगाओ, ऑपरेशन करो, नसबंदी करो, ये चीज असली, ये कामना की चीज, भोग भोग है बस, सरासरी का पालन करने में आफत होती है, ये मिट जाए बस भोग भोग कोरा, ये चीज है महाराज महान पतन करने वाली, महान पतन करने वाली। ख्याल नहीं करते हैं लोग, पता नहीं क्या बात है, स्वयं तो ख्याल करते नहीं, कहना सुनते नहीं, बता दो नहीं सुने, मानेंगे नहीं। विनाश काल है विपरीत बुद्धि, तो नाश होता है बुद्धि खराब होती है, क्या बात है। इस वास्ते भाइयों बहनों सावधान रहो, बड़ा भयंकर कलयुग है, जो भी आएगा, अभी आया नहीं है अभी कलयुग, अभी काफी दिन बाकी है, ये तो आया है केवल द्वापर सतयुग त्रेता द्वापर का जो अंत है कलयुग आदि, उनकी संधि चलती है अभी, संधि जैसे रात दिन की संधि में संध्या कहते हैं, ऐसी संधि काल चल रहा है। काल ये सभा कलयुग शुरू नहीं हुआ है, अभी संधि हो रही है, इसमें भी इतना भयंकर काम हो रहा है जो कभी सुना नहीं। आप लोग कथा सुनने वाले हो, सत्संग करने वाले हो, कहीं भी कथा में ऐसा सुना गर्भपात का कहीं रिवाज हुआ हो राज से, कहीं नसबंदी सुनी हुई हो, ऑपरेशन का सुना हुआ हो, शास्त्र में सुना भी नहीं आया, कैसी रिवाज कदी नहीं हुई, क्या भयंकर राज हो गए रहे, कल चुके राज की छाया पर नस, महान भयंकर कलेश इसका होगा। कल भी मैंने कहा था कि भविष्य को मैं जानता नहीं, क्या होगा क्या नहीं, मैं भविष्यवक्ता हूं ही नहीं, परंतु लक्षण ऐसे हैं सांगों पर साफ बतावे, जैसे शास्त्रों जो बताए हैं, जैसे ज्वर आता है तो बुखार आता है तो पहले उसका पूर्ण रूप होता है, थोड़ा थोड़ा सी लगने के लिए रोंग टकटा हुए तब बुखार आएगा, वह चीज है बात, टोटा करो कोई सील लगे वह हो रही है, सीध ज्वर भेदा ज्वर, तो ऐसे लक्षण है, होने में भगवान की कृपा हो जाए, नहीं हो करे नहीं हो, लड़ाई नहीं हो, मृत्यु नहीं हो, अच्छी बात है, अगर हो जाए इसका पता नहीं है, पर लक्षण बड़े खराब है, ये जो बात है ना, लक्षण बड़े खराब, महान पतन की बात हो रही है, बड़े भारी पतन की बात। इस वजह से भगवान को पुकारो, सदगुण धारण करो, देवी संपत्ति का तो अनुष्ठान करो, और हे नाथ हे प्रभु बचाओ, हे नाथ बचाओ बचाओ प्रभु बचाओ, त्राही त्राही भगवान हनुमान जी ने कहा, त्राही त्राही हे नाथ हे प्रभु कृपा करो नाथ, ऐसे भगवान को पुकारो, और कोई सहारा नहीं है, सत्संग सत्शास्त्र विचारो, सत्संग करो, भगवान का नाम जप करो, कीर्तन करो और पुकारो भगवान को, भगवान की पुकारने में सब काम होता है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति है संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है, तो भगवान को याद करो, नाम जपो, कलयुग में नाम की महिमा ज्यादा है, चौ जुग चौ श्रुति नाम प्रभाव, पर कल विशेष नयान उपभोग, कलयुग में इसकी विशेष माया माया दूसरा उपाय है नहीं, स्वास्थ्य सच्चे हृदय से भगवान के शरण हो जाओ, और गीता में सबसे बढ़िया बताए माम एकम शरणम रज, मेरी एक शरण हो जाओ, सर्वगुह्यतम शब्द कहा है, सर्वगुह्यतम सबसे श्रेष्ठ ये साधन है, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन दिए, मेरे मेरा चरणों का आश्रय लेके जो यत्न करते हैं वे परमात्मा को जान जाते हैं, तो प्रभु के चरणों का आश्रय लो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, अपने में शक्ति नहीं है सज्जनों, इन पापों से बचने की छूटने की ताकत नहीं है, अभिमान बल ही कर दो, हम ऐसे करते हैं, हम साधु हैं, हम त्यागी हैं, विचार हैं, बड़े लिखे हैं, भगवान की कृपा का आश्रय लो, भगवान को पुकारो, जहां अपना बल न चले, कोई डाकू लूटते हो तो चिल्लाओ, ऐसे ही ये डाकू है काम को लोग, भगवान को पुकारो, चिल्लाओगे हे नाथ हे प्रभु हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु बचाओ भगवान बचाओ प्रभु बचाओ, नहीं तो बड़ी दुर्दशा होगी भाई हो, अभी दिखता नहीं है परंतु ये रास्ता बहुत खराब है, काम क्रोध के लोभ का रास्ता है, ये बहुत खराब है। अरे भगवान की तरफ चलने का बड़ा बढ़िया रास्ता है, ऐसा निष्कंठ का पंथा, जहाँ भगवान का पूजन हो वो निष्कंठ का पंथा। इस रास्ते में कोई कांटा कचरा कुछ नहीं अखड़ता है ना पड़ता है, तो भगवान को याद करो, संयम रखो, इंद्रियों को जीतो, भोगों में लगा करके क्यों शरीर का नाश करो, क्यों उम्र का नाश करो, कुछ दिन जी जाओ भाई, नहीं दिन भोगों से ब्रह्मचर्य का नाश करने से बहुत जल्दी मरता है, मैंने देखा है। अच्छा अच्छा शरीर था, अवस्था भी छोटी थी, मर गए थोड़ा दिन हो गए, ऐसी बात मैंने देखी है, केवल सुनी हुई बात नहीं है, सुनने की तो है, शास्त्र भी कहता है, लोग भी कहते हैं, पर ये नाश करना है अपने ब्रह्मचर्य का, बहुत बड़ी भारी हानि है, लोग और परलोक दोनों में महान पतन करने वाली आती, स्वभाव खराब बन जाता है, तिरस्कार पाता है, जगह जगह अपमान होता है, कोई उनका आदर नहीं करता, ऐसी दशा होती है। इनमें प्रवृत्ति हो गए, थोड़ा आगे चले तो बात होगी, अरे कमजोरी आती है, इसमें संदेह नहीं है, परंतु आज दुनिया केवल इसमें ही लगी है, अपनी शक्ति का नाश करना, वीर्य का नाश करना, जोरों से इसमें लगी हुई है। अब क्या दशा होगी भगवान जाने, ऊंधी ऊंधी बातें होती, ऊंधा ऊंधा कायदा बनता, ऊंधा ऊंधा कानून बनता है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, भारतवर्ष धर्म प्राण देश, उसकी यह दशा हो रही है, क्या करें, ऊंधे माथे चले, ऊंधे माथे माथा खोज मान रहे, क्या कर रहे, मारवाड़ी दर्शा रहे, क्यों माथा खोज मान रहे, क्यों खा जाने थे रे, ये दशा हो रही, माथा खोज मान रहे, मन चाले जो पगों से अलग रहे, ये माथा चाले ऊंधा, तो ऊंधो तो फल ऊंधा ही उसी भाई, बीकानेरी कहावत है, आ रहा था एक झंझर का है, आ रहा था एक झंझर का उसी, बड़ी दुर्दशा उसी, इस वास्ते चेत करो, होश में आ जाओ, भगवान की कृपा है, अपने को भगवत चर्चा करने का मौका मिलता है, ये भगवान की कृपा है, हमारा उद्योग नहीं है, हमारा पुरुषार्थ नहीं है, हमारा बल नहीं है, जब द्रव्य दीन दयालु राघव साधु संगति पाई है, सत्संगति मिलती है, सत्चर्चा होती है, समझना चाहिए भगवान की कृपा है, भगवान कृपा करते हैं उनको सत्संगति देते हैं, नहीं तो कुसंग का तो खूब खुला बाजार है, चौड़े सबसे अधिक कुसंग नास्तिक करता है, जो परलोक नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता, धर्म को नहीं मानता, ये सबसे नीचे माने गए, कितने वैभवशाली हो भले सबसे नीचे, पापी से भी नीचे, भोगेश्वरी प्रसाद सज्जनों सावधान हो जाओ, पुकारो भगवान को, अपना समय सबका सब भगवत भजन में, कीर्तन में, सत्संग में, उपकार में, सेवा करने में लगाओ तो ठीक बात है। यह चेत अवेदी न सत्यमस्ति नो चेत यावेदी महती विनष्टि, यहां अगर चेत किया तो बड़ी अच्छी बात है, अगर यहां गफल रही तो महती बड़ा भारी नुकसान होगा, इस वास्ते भगवान को याद रखो, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति, भगवान के चरणों का आश्रय लेकर कथन करते हैं, भजन तो नहीं करें, अपने मन में भरोसा भगवान का रखो, अपने बल का भरोसा नहीं, दुष्ट होते हैं वो अपने बल का भरोसा, मध्य में आलब्ध में प्रेम, ऐसा करूंगा, यूं मार दूंगा, यूं खत्म कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, ये असली आसली संपत्ति है, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित, भगवान के चरणों का आश्रय लो, मैया संत मना पार्थ है योगम योजन मदाश्रय, भगवान में ही आसक्ति, भगवान में प्रियता हो, भगवान में आकर्षण हो, भगवान ही अच्छे लगे, भगवान की लीला अच्छी लगे, भगवान के ग्रंथ अच्छे लगे, भगवान की गंगा जी अच्छी लगे, भगवान के तीर्थ वृंदावन आदि के अच्छे लगे, जिसमें हृदय गदगद हो जाए, और उनके समझना चाहिए भगवान की कृपा होगी, तो इसमें लगो, सच्चे हृदय से लग जाओ। और भोग भोगने में संग्रह में लगे हुए तो इसकी दशा तो बहुत बुरी होगी, इसको कोई बचा सकता नहीं। किसी की ताकत है कि जो बचा ले? नरकों का दरवाजा है ये। इस वास्ते सज्जनों, देवी संपत्ति पालन करो, सत्य भाषण करो। सत्य के शरण से मुक्ति एक पुस्तक है छोटी सी, तत्व चिंतामणि दूसरे भाग में सत्य के शरण से मुक्ति लिखी है, और एक छोटा सर्ग है ग्रंथ सत्य के शरण से मुक्ति, आठ उपाय लिखे हैं उसमें। सत्य भाषण करो, सत्य करो। कलयुग में क्या होगा कि झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ सब है ना। गोस्वामी जी महाराज की रामायण में विलक्षणा है, एक चौपाई हमें रह में आता है, पर जहां ऐसा ज्ञान वहां रह में नहीं है। झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ सब है ना, रह में का नाम नहीं है इसमें। नहीं तो हरेक चौपाई में तो रह में मिलेगा आपको, अक्षर मिलेगा, राम नाम का इष्ट है, रामायण का पाठ करोगा आप, पर इससे रह में नहीं है। झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ सब है ना। शेष जी कहा करते हैं कि झूठे भोजन झूठ सबे ने ये समझ में नहीं आती थी। लेना देना तो झूठ हो सकता है, भोजन में झूठ कपट क्या करेंगे भाई। तो कहते थे अब समझ में आने लग गई, या चिड़ी है घर में, नहीं सर चिड़ी कहाँ है, अगर इतने जो पकड़ ले रहा तो छिपा कर रखते हैं। चना और ये माठ मूंग ये बहुत महंगे हो गए, सबे ना चिड़ा सबे ना ये मिलता नहीं। गुड़खड़े एक बोरा ब्योरा नहीं, रंग नगरी में न्यावरो भलेरे डाजिया गुड़खड़े एक भाव। झूठ कपट भोजन भी झूठ कपट के बिना नहीं कर सकते। सरकारी कानून इतना संग्रह कैसे गए, इतनी चीनी तुमने कैसे संग्रह कर रही, इतना कानून है, राशन कार्ड बनाओ, उसके बिना घर में कोई चीज कर नहीं सकती। अब कोई मेहमान आ जाए चार पांच सात का, दस आदमी आए क्या करें, तो झूठ कपट करना पड़ेगा। भोजन झूठे भोजन करना क्या करोगे, तो आप क्या करोगे, बिना झूठ कपट के कैसे मेहमान को राजी करोगे। अचानक पांच सात आदमी आ जाए क्या करोगे, भोजन नहीं करा सकते। झूठ कपट बेईमानी किए बिना ये कलयुग की महिमा है। पहले ऐसी बात सुनी नहीं कभी, कैसे हो जाएगा। अब झूठ कपट से होता है, कहीं प्रीति भोजे हो भोजन हो तो वो भोजन नहीं करा सकते। राज में कहो वहां से दर्जी दो, वहां से कागज दो, नहीं तो झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात करो, नहीं तो खा पी नहीं सकते। ऐसी दशा है, ये दशा आज हो रही है। सच्चे लोग सच्चे हृदय से भगवान में लगो, सिवाय भगवान के कोई सहायता करने वाला है नहीं, किसी की सामर्थ्य नहीं, कैसे रक्षा करे। अपना जीना भी अपने हाथ में बात नहीं, दूसरों की सहायता क्या करेगा आदमी। ऐसी दशा हो रही है भाई, ज्यादा कोई रुपया लगा दे कहीं और झूठ के पर नहीं बेईमानी नहीं आवे, जेल कर दे सीधे। तो घर में सोना रख ले, सोना तो मुश्किल, विदेश में भेज दे सोना, सब सो खाली करो। अपनी घूसखोरी करके रुपया इकट्ठा करके विदेश में जमा करो, या जमा करो तो इंक्वायरी आ जाए तो मुश्किल हो जाए। दशा हो रही है, राम राम राम राम राम राम राम। बड़ा भयंकर जमाना आया है, आगाड़ी भयंकर होता ही चला जाता है। चाल ऐसी है जिसमें भयंकर दशा हो जाए, ऐसी चाल चल रही है। तो भगवान को याद करो, भगवान को पुकारो। देवी संपत्ति तो सात्विक गुण है, अब है हम सप्तसंतो ज्ञान योग दानंद नमस्ते यज्ञ स्वाध्याय तपार्थ अहिंसा तथ्यम अक्रोध त्याग शांति दया भूतेषुत मार्दम रीर्षा फलम ये कौन है देवी संपत्ति के जितने है। और देवी संपत्ति आती है भगवान के शरण, इनका मूल कारण है भगवान को याद करो, भगवान को याद करो, भगवान मन लगाओ, देवी संपत्ति आवेगी, आज संपत्ति टल जाएगी। मूल है परमात्मा, देव देव परमात्मा की जो संपत्ति है, परमात्मा की प्राप्ति की जो लक्षण है, साधुओं के जो लक्षण है, संतों के, भक्तों के, योगियों के, जीवन मुक्तों के, साधुओं के जो लक्षण है, वो सब देवी संपत्ति, सब में मुख्य भगवान है। एक भगवान में लगो सच्चे हृदय से, आप जा पाएंगे। सिमट सिमट जल भर ही तलावा, जिम सद गुण सज्जन कहीं आवा। सुन प्रसाद ये सब भगवान के याद करने से सदगुण सदाचार आप से आप आते हैं, स्वतः आते हैं, स्वभाव आते हैं, लाना नहीं पड़ता, उनको करना नहीं पड़ता, स्वतः होते भगवान को याद करो। ईश्वर गोस्वामी जी साहब कहते हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जा, आज अभी सुधर जा, हुए राम को नाम, भगवान को होकर भगवान के नाम का जप तो खास भगवान का होना। और भगवान के हम हैं ये नई बात नहीं है। ममेव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातना ईश्वर अंश जीव अविनाश, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, जितने जीव सबके सब मेरे रूप में किए हुए, स्वर्ग आदि से लेकर नरकों तक के जितने जीव है, 84 लाख जितने जीव है, सब भगवान के हैं, क्योंकि सब मम प्रिय अरे मेरे उपजाए हुए, तो हम भगवान के हैं। हम दूर नहीं हुए हैं, विमुख हुए हैं। भगवान से दूर जाने के साथ कोई कहां कहां जाएगा, सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, संपूर्ण मनुष्यों में, संपूर्ण परिस्थितियों में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण क्रियाओं में परमात्मा परिपूर्ण है। कहां जाओगे, केवल विमुख हो जाए उधर न जा करके, कामो भोग परमा, रुपया संग्रह करना, भोग भोगना, ये विमुखता के लक्षण है। इसमें जागृति है, यही करना है, सोचते नहीं कि क्या दशा हो गई, ये रास्ता भाई बड़ा खराब है, पहले मान लो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो फिर रोगे, फिर क्या है, अब बिस्ता हुए क्या हुआ, चिड़िया सूख गई खेत, काल चिड़ी या चुग रही निर्धन आयु खेत, आप आयु रूपी खेत है उम्र, उसको काल रूप चिड़िया सूख गई खा जाएगी, फिर मरना ही पड़ेगा, इस वास्ते चेत करो, चेतोरे चेतोरे दुनिया जन्म जाय है, चेतोरे काल है, वो ऐसा है कि बाल वृद्धि मिले तोरे चेत है, वो संतदार संसार में बड़ो कसाई काल, राजा गणेंद बादशाह बूढ़ो गणेंद बाल, सबको खत्म करता है वो, जन्म जाय है चेतोरे, बैरी काल ताल नहीं लावे बाल वृद्ध कुल ले तोरे, बैरी काल ताल नहीं लावे बाल वृद्ध कुल ले तोरे, चेतोरे चेतोरे दुनिया जन्म जाए है चेतोरे, असाधन पाछा गया क्यों ना ऋषु हेत, अब पछताए क्या हुआ वह चिड़िया सूख गई खेत, तो बहुत दिन तो चला गया है और रहा वो जा रहा है, मौत नजीक आ रही है, कब भजन करोगे, कब चेत करोगे, कब मन में विचार होगा कि हम भजन ध्यान करें, परमात्मा की प्राप्ति करें, इधर से नहीं, ये कब सोचोगे, अभी मौका है, अभी यहां वो तो स्वस्थ मिदं कलेवर गृहम, जब तक ये शरीर ठीक है, वृद्धावस्था दूर है, शरीर की शक्ति है, इंद्रियों की शक्ति है, उम्र खत्म नहीं हो गई है, तभी तब जल्दी काम कर लग जाओ सच्चे हृदय से, तो काम खास भगवान को याद करना और संसार की सेवा करना, ये खास मनुष्य की मनुष्यता है, और ये नहीं है तो मनुष्य की मनुष्यता नहीं, मनुष्य गुण नहीं है, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती, रूप मनुष्य का है पशु, क्या बात है भाई। पशु नाराज हो गए। ऐसी एक कथा आई है, राम रसाम्बुधि एक पुस्तक थी, उसमें मैंने देखा। मनुष्य को कहा कि तुम तो पशु के समान हो, पशु नाराज हो गए, कहते हमारे को वैसे बना दिया, मनुष्य जितने हम पापी नहीं है। नरक है, वो संकोच करता है कि भाई नरकों में जाए, नरकों का डर नहीं, नरक नहीं इतना खराब। रामायण में आया है, बरु भल वास नरक करता था, दुष्ट संग जन देही बिधाता। बरु भल वास नरक, नरक में भेज दो ठीक है, दुष्टों का संग अच्छा नहीं है, ऐसी बात। नरक से नीची है नरक, नरक में जाते हैं वो तो पाप भोग कर शुद्ध होते हैं, कुसंग करने वाले पाप संग्रह कर नरकों में जाते हैं। वो नरकों में जाने वाले जीव तो मनुष्य शरीर की तरफ जा रहे हैं, वे मनुष्य नरकों की तरफ जा रहे हैं, इतना अंतर है। बरु भल वास नरक कर दारा भरा है, क्योंकि वो तो पाप शुद्ध होकर के उसी तरफ जा रहे हैं, वे मनुष्य ही में लेकर पापों की तरफ जा रहे हैं। दुष्ट संग जन दे ही विधाता। तो भाइयों बहनों चेत करो, होश में आ जाओ, हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, प्रभु को पुकारो, और कोई सहायता करना है नहीं। जग माही गुरु पितु मातु बंधु को नहीं, राम जी के समान ना गुरु है, ना माता है, ना पिता है, ना भाई है, ना संबंधी है, ना कुटुंब है, ना मित्र ही कोई नहीं, केवल एक भगवान का सहारा ले लो, फिर सब काम ठीक हो जाएगा। रास्ता ठीक होने पर ठीक पहुंचेगा ही, रास्ता ही गलत ले लो तो फिर ठीक कैसे पहुंचे। तो बिना भगवत भजन के संसार के भोग भोगना, ऐसा आरामी करना, रुपया इकट्ठा करना, ये चित्त बढ़ गया है। रुपया पास में रखना पाप नहीं है, पर रुपयों के लिए पाप करना महान पाप है। इच्छा हो जाए कि मेरे रुपया मिल जाए या मिल जाए, ये पतन करने वाली चीज है, महान पतन करने वाली। रुपयों का लोभ, हाय रुपया हाय रुपया हाय रुपया, पास में तो अच्छी बात है, अच्छे काम में लगाओ। ये जितना बल है, तन बल धन बल राजल बाहु बल विद्या बल योग्यता का बल, ये बल ये दूसरों के हित के लिए उपकार के लिए है, तब तो मुक्ति होगी। और अपने भोग भोगने के लिए, वाह वाह करान लेके धनी बनने के लिए है, वो खराब है। पास में रुपये रहे, पाप दुरुपयोग से है, रुपयों से नहीं है। सुनिए, मनुष्य शरीर मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, वो अगर आफत न करे, पाप न करे, अन्याय न करे तो बच जाएगा, नहीं तो बचना मुश्किल है। जो भजन ध्यान करे तो उद्धार हो जाएगा अपना दुनिया का। सच्चे हृदय से आप पाप परमात्मा में लग जाए तो आपका ही कल्याण होगा, इतने नहीं है दूसरों का कल्याण होगा। आपके संग से, आपके दर्शन से, आपके भाषण से, आपके चिंतन से, आपके व्यवहार से, आपके संपर्क से दूसरे लोग शुद्ध हो जाएंगे। भगवान का आश्रय ऐसा है, प्रभु के चरणों का आश्रय लेने से सब काम ठीक होगा। अगर भगवान का आश्रय न लिया जाए, केवल भोगों का और पैसों का आश्रय लिया जाए, इनका आश्रय आश्रय भगवान का। लाखों करोड़ों के पास रुपये हो पर आश्रय भगवान का, एक चरणों का आश्रय, एक आश्रो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम सातक तुलसीदास, एक आश्रो, एक बल, एक हे नाथ हे नाथ। भगवान के शरण हो जाओ और शरण में रहते हुए काम करो, भगवान के चरणों का आश्रय रखते हुए, उनका इष्ट रखते हुए, उनकी आज्ञा के अनुसार सबके हित के लिए काम करो, बहुत ठीक बात है। नहीं तो बड़ी मुश्किल होगी, बहुत बड़ी मुश्किल होगी। इस वजह से भगवान को याद रखो, कोई भी काम करो तो भगवान को याद कर करो। एक बात याद आ गई, चूरू में ऋषि कुल का उत्सव था, कई वर्षों की बात है, तो वहां ऋषि कुल का विद्यालय का उत्सव हुआ। उसके बाद हम जाने लगे कहा रामगढ़ कहा गई याद नहीं, फतेहपुर रामगढ़ कहीं विद्यालय में जाने लगे तो वहां से बस करी थी। हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जो कल्याण संपादक थे वो साथ में थे, तो वहां ब्रह्मचर्य आश्रम में जा रहे थे। तो चूरू से बस रवाना हुई तो रवाना होते ही भाई जी हनुमान प्रसाद जी ने नारायण नारायण नारायण नारायण ऐसी बात कही। फिर बात बताई कि ये बात मेरे को मिली है, फिर बताई बात कि महाराज मालवी जी मदन मोहन मालवी जो बड़े नेता हुए हैं, बड़े सज्जन भगवत भक्त न्याय करने वाले, तो उन्होंने एक दिन बात कही हनुमान बड़े वर्ष थे, हनुमान छोटा था इस बार अभी ब्राह्मण थे ये वेश, हनुमान तेरे को बात बताऊं बताओ महाराज कि बात बहुत बढ़िया है, अरे तेरे को बताऊं देख बहुत बढ़िया बात। महाराज कैसी है? बहुत ही अच्छी बात है, बड़ी बात बढ़िया है ऐसी बात। हाँ मेरे को माँ से मिली है, मेरी माँ से मिली है बात, समझे? माँ का यू बालक के विधि में भरोसा होता है, मेरी माँ ने कृपा कर दी है ये बात, ऐसी बढ़िया बात है माँ ने बताई। महाराज बताओ, अरे बहुत बढ़िया है। भाई जी कहते थे काफी समय लगा जो बढ़िया है, ऊंची है, श्रेष्ठ है, यू करने के में काफी देर लगा दी उस घंटा में। महाराज बताओ तो सही क्या बात है? कहते बहुत बढ़िया है। कहो तो सही बात क्या है? बहुत अच्छी माँ से मिली। कैसे क्या मिली महाराज? मेरी माँ ने कही ये बात कि बेटा कहीं जाओ तो नारायण नारायण नारायण नारायण चार बार तीन बार चार बार भगवान नाम उच्चारण कर लेना। तो वे कहते थे कि मैंने विश्वविद्यालय बनाया काशी में, तो राजा महाराजाओं के सेठों के पास गया तो भगवान को याद कर गया तो हमारा काम सिद्ध हुआ, या जब भगवान को भूल गए वो सिद्ध नहीं हुआ। तो भगवान को याद कर जाओ काम सिद्ध होता है। लक्ष्मण जी महाराज भी युद्ध के लिए जाते हैं, भगवान को याद नहीं किया, नमस्कार उठ नहीं किया तो उस दिन बाण लगा मूर्छा हो गई, अरे भगवान को याद किया मैं एकदम मर गया। हनुमान जी महाराज जहां गए सब सही हुए, जब लंका में गए सीता माता की खबर लेने के लिए तो बार बार रघुवीर संभारी तरके उपवन तनय पल भारी, भगवान को याद किया संभाल करके, इसी संभालने गया बड़ी नया चीज संभालने ठीक है मैं करने गया पड़ी क्या पता खो गई सर ही कुल चोर ले गया डाकू ले क्या हो गया, तो बार बार रुकना चाहिए संभाला। सीता माता के पास गए तो मां मिल गई, मां मिले में क्या होता है ठाकुर को भूख लग जाए। अरे माँ को क्या है छोरा आज होते है कुछ खा ले कुछ जीव ले बस ले ले, माँ का भी ये स्वभाव और छोरे का भी ये स्वभाव। तो बड़ी बार चिंता थी माँ मिल गई, माँ मिल गई माँ ये बड़ा बड़े फल लगे मैं तो भूख लग गई, पाल बंदर चेहरे फल में देखे तो कैसे रह जाए, तो अब देख लिया माँ से पूछा ना, ना। बड़े राक्षस रहते हैं नहीं बेटा, बड़ा भाई ये राक्षस ऐसे हैं एक कौवा कर छप जाएंगे खा जाएंगे, तो तिनकर डर माता कोई ना है माँ मेरे को राक्षस में डर नहीं है, तुम अगर खुश हो जाओ तो माँ तो खुश भाई छोरा कुछ खा ले माँ खुश हो जाती है राजी हो जाती है, आज जी शुरू हो गयो छोरो तो को जी मिले जो जी शुरू हो गए जी मैं तो छोरो माँ खुश हो गया मारो जी शुरू हो गया, तो माँ तो भरे बच्चों कुछ खा ले अच्छी बात है, माँ तुम सुख मानो तो बस क्योंकि बेटा जाओ खाओ भगवान को याद कर जाओ, भगवान को याद कर सकाओ तो भगवान को याद करो फिर क्या बनेंगे माता पे खाने लगे तो पक्का फल खाना, कच्चे फल नहीं खाते, मुसोरे कंठ खराब हो जाए। मीठे मीठे फल खाओ, पक्के हुए फल, अरे नीचे पड़ जाइए खा लो, क्यों तोड़े कर जाओ तो अपराध हुआ, नीचे पड़े खा लो, कोई बात को नहीं। तो हनुमान जी का नीचे पड़े खा लो, मारे हुक्म है, उठा उठा ऊंधा कर दिया। अब नीचे पड़े सब क्या क्या बंद रहा है, ये बड़ा बड़ा पेड़ महाराज पट उखाड़ रहा है। राक्षस आए कि तुम फल खाते हो तो मना करे, तो बैठ गई कही तो रोक रहा पड़े तो रंजी दब गया, क्या ना चपेट दी, क्यों क्या करया, ऐसा मसला है। जैसे कोई मच्छर आ जाए भूख भूल में ही क्या दशा होगी, खत्म हो जाए। जो हनुमान जी तीन सौ काम करना है पिस जाए बेचारा, मसल मसल मार दिए। राक्षसों ने देखा बड़ी दुर्दशा हो जाए तो विजय हो गई। फिर महाराज मेघनाथ आया, अक्षय कुमार आया, सब क्षय कर दिया, सब नाश कर दिया। फिर मेघनाथ आया, जाल क्या महाराज एक बंदर आया है जो पुष्पवाद का तो उजाड़ दिए अशोक वाटिका, ऐसा कर दिया, ऐसा भारी बंदर आया, ऐसा कौन है, जाओ मारो उसको पकड़ो। अब मारे कोई मामूली बात ही जाओ जो कोई राक्षस अंतगम, हनुमान जी महाराज है राक्षसों का अंत करने वाले, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जी वीर जब नाम सुना, नाम सुनने से सामने कुछ टिके भी नहीं। मेघनाद आया कटकट आए खाए रोंग पटका हो गई, अब जाएगा दुर्दशा करी, उठकर चट मार कर चढ़ गया वृक्ष पर, खेल है ना तो कर सब आया वृक्ष पर। तो उसने देखा कि काम नहीं जो ब्रह्मपाश बंधा हो, तो हनुमान ने देखा भाई ब्रह्मास्त्र है नहीं बंधूंगा तो मेहमान घर जाएगी, बंद गए वो कृपा कर जान करके बंद गए, उसमें ले गया सब, ये दो हाजिर इसने किया सभी, इसने किया तो इसको मारो। उसी समय विभीषण आ गया, ना दूत को मारना नहीं चाहिए, राम जी के वहां से आया दूत है, दूत को मारना नहीं। फिर मैं कहूँ आप जानते ही हो तो क्या करोगे, अंग भंग कर बैठा हो बंदर, इसका अंग भंग कर दो, पूछ मांग लगा तो बाल दो। हनुमान जी महाराज वहां सुनते थे, अशोक पर अशोक वृक्ष पर बैठे थे चुपचाप, पता नहीं था किसी को। वहां त्रिजटा ने कहा कि मेरे को स्वप्न आया, स्वप्न बानर लंका झाड़ी, स्वप्न में राम बानर ने लंका बाड़ दी। हनुमान जी मेरे बात तो ठीक है, अब कहां से बास लाऊं, कैसे लगाऊं, कोई सेंधा मेरा नहीं दिया, सही बात नहीं करे क्या। वे सब करने लगे तो हनुमान जी ने कहा भाई सहाय शारद में जाना, सरस्वती ने सहायता कर दी, अब लंब तो ये लगा दे ऐसी और चुंदे चूची मैं लगा दे भाई सहाय शारद में जाना, सरस्वती माता ने कृपा कर दी, इनकी बुद्धि ऐसी ही पैदा हुई, तेल घी लगा करके आग लगा दो, बस बार इतनी सामग्री तो मिलेगी, बस लंपा तो गड़ा ही पड़ेगा, बस क्या अपने घर को तो तेल नहीं, कोई रुई नहीं, घर की कोई चीज ही नहीं, आग भी घर से कहां से लाओ बताओ, अब वहां कहां चीज में आग, सब चट कर दिया सब ला। क्यों कर दिया कि ये चौदह प्राणी सब है मुर्दे के समान है, तो मुर्दा तो बालन चोगो ही है, बालन चोगो मारवाड़ी क्यों नहीं, बालन चोगो है, बालन चोगो ही, बालन चोगी बाल दिया त्राई भाई त्राई मच गई, लुगाया का गाबा बढ़ गया, पसलियां बढ़ गया, शीशा बढ़ गई, आय त्याय शीशा करे सब ये सब। कहते हैं कि जहां अनाथ की कोई चीज बढ़े जो रावण के रहते वो रावण के लंगा बढ़ते, ऐसी चली जोर से जो महाराज पहुंच चले अनुसार। तो बात क्या थी, भगवान को याद किया जब ये बात हुई और लक्ष्मण जी के जब मूर्छा हो गई तो क्या किया जाए। कहते भाई वो बैठ घूम जाए, सुशील ने उसने कहा था उत्तराखंड में भूमि वहां जाओ, वो लानी है दिनों के से पहले पहले आ जाए। तो हनुमान जी चले जोर से, वहां गए चले वो प्रभंजन सुत बल भाखी, क्या जाऊं समृद्ध अमर ले आऊं, अमर लोग में चला जाऊं, स्वर्ग से जा ले आऊं, वहां ले आ, अब भी आ जाऊं, ऐसा करूं, ऐसे क्या कर गए। दो राक्ष मिला काल में, रात का प्यास लग गई, लंका दिन में गए तो प्यास लगी ही नहीं, रात प्यास वो बैठा हमारा क्या बराब कर रहा है। तो ठीक है तुम आए हो, हम जानते हैं सब ठीक कर, राम जी के विजय होगा, युद्ध हो रहा है, यहाँ आठ बैठे देख तो सब देखते सब। रावण ने उसको भेजा कि नौ करते गए, हाँ मैं कर दूंगा रावण के प्यास लगी है तो गया कमंडल पी ले, इतना तिरुपति को नहीं मरे तो जाओ ना पिया हो, स्नान कर आ जाओ, फिर तुम्हारे को मंत्र लेंगे तो मंत्र जगो ठीक है। वहां जाकर जल पिया देखा तो है मगरी ने पकड़ पैर पकड़ लिया, मारी है खत्म हो बेचारी, अपसरा हो गई। अपसरा को जब कहा कि ये काल नहीं है राक्षस है, ये साधु नहीं है, तो सावधान हो जाओ। हनुमान जी कह दिया, हनुमान जी फिर हनुमान को पता लगना चाहिए, फिर कोई बात उसके लिए बहुमूल चीज है, कीड़े मकोड़े जी मसले जो मसले राक्षस ने मार रखो बहुमूल चीज है। हजार कहा लो तुम्हारे दीक्षा दें, महाराज पहले दक्षिणा ले लो लेकर पसरा जोर से, वो देखती राक्षस पलट हो गया, तो कपड़ खुल गया। अब कपड़ तो सावधानी में रहेगा, मृत्यु से सावधानी थोड़ी रहे, बेहोश हो गया है जो निकल गया। तो ये विघ्न हुआ, वहां देखे तो पहचान नहीं हुई, पसाओ तो हनुमान जी के बाण लगा भरत जी का, बोलो भगवान के भक्त उसका बाण लगा। ये सब लक्षण इसका ही है कि सरे ऊपर बंधन सुत बल भाखी, मैं आता हूँ मैं ले आऊंगा, मैं बड़ी बुरी बड़ी बुरी बुलाए भाई सुनिए, मैं बड़ी बुलाए, मैं बड़ी बुलाए है सको तो निकसो भाग, कब लग निब है राम जी आ हुई लपेटी आग, अंगारे पर लू लपेटा ऊपर तो लपेट दो लपेट दोगे खुशा हो जाएगी। इसलिए भाई अभिमान है वो कैसे लगेगा, मैं बड़ी बुलाए सको तो निक्षो भाग भाग निकल जाओ तो ठीक है, नहीं तो बड़ी दुर्दशा होगी। तो भगवान के याद नहीं किया, हनुमान जी महाराज में ये दशा हुई। तो भगवान की स्मृति याद है बड़ा काम करने वाली, भगवान को भूल जाए तो ये है। कह दास राम राम जी भूलू की कर, भूलिया भूली हो मर्ज माधनो जाओ बिखर, निकल जाओ माधनो दे गदेरी जून, चांदी मारा ऊपर रूप ला दे लून, ठीक ठीक बुरका दे ऊपर ला दे लून चढ़ावे सामे शिकर। कह दास राम जी भूलू की कर, आपने भूलिया भूली हो तो भगवान ने याद करे बस। तो भाई जी ने कहा भाई याद करो भगवान को, नारायण नारायण नारायण। तो वे कहते थे कि हमारी आदत पड़ गई, अरे हमारे साधुओं में आदत पड़ गई, ये साधु कहीं ना नारायण नारायण मोटर मेटर चले गए नारायण नारायण नारायण नारायण, याद आ गया भगवान। आप भी ये बात याद रखो, ये मंत्र बढ़िया है, ये आज से भाई बहन सब याद करो, कहीं रवाने हो तो नारायण नारायण नारायण, रेल में बैठे रेल रवाना तो नारायण नारायण, मोटर में बस में बैठे हुए नारायण नारायण नारायण, घर से करो तो नारायण नारायण, भगवान को याद करो, भगवान को नमस्कार करो, भगवान के नमस्कार याद करने से सब होती। ये आसुरी संपत्ति कलयुग की बड़ी भारी एक पापों की बाढ़ आ रही है। बचना चाहो तो भगवान को याद करो, हे नाथ हे प्रभु हे मेरे नाथ, ऐसे भगवान को याद करो, बस सब ठीक हो जाएगा। फिर भगवान को याद करने हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, ये आसु संपत्ति हट जाएगी, विपत्ति आ जाएगी, दुखों से राजस्व दोनों से, दुख है फल और कारण है पाप, तो पापों से दुख दोनों बच जाओ। भगवान याद कर दे पाप से बच जाओगे, दुखों से बच जाओगे, तो भगवान को याद करके चलो। यहां से जावे तो राम राम राम राम करते, कहीं जाए तो आप नारायण नारायण करो, राम राम करो, भगवान को याद कर लो। ये बात है, बस मान लो, पकड़ लो इस बात को। कोई काम हो तो नारायण नारायण पहले याद कर, पे से काम करो, अर में भगवान को याद कर लो, प्रभु का चिंतन कर लो, स्मरण कर लो, फिर ठीक होगा। तो ये बात है, तो आश्रय संपत्ति हट जाएगी और देवी संपत्ति आप से आप आ जाएगी। सदगुण सदाचार भगवान के याद करने से अपने आप आ जाते हैं, बिना बुलाए बिना गाए सोते सोते, क्यों, जहां देव रहेगा वहीं देवी संपत्ति रहेगी, देव परमात्मा होंगे वहीं देवी संपत्ति। तो भगवान को याद रखो, फिर और बात जरूरत नहीं, एक केवल भगवान का मैं हूं, वही राम को नाम जपू और नाम जपू होकर के, और होकर के रहते हुए भगवान के हो गए तो रहते हुए रहेंगे। जैसे लड़के का ब्याह हो जाता है तो ब्याह एक रात हो जाता है तो फिर स्वागन होकर काम करते हो, शास्त्र में है पीर में कोई काम है स्वागन करती हुई, ब्याह हो गया छोड़ दिया बात नहीं, कोई स्वागन बन गई तो स्वागन बनती काम करती है। माँ माँ सत्य तंदी प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर के उनके चरणों के शरण रहते हुए काम करो, फिर सब काम ठीक हो जाएगा। सीधी सादी बात है, थोड़ी की याद रखना है और आप विचार पक्का करो तो याद भी हो जाएगा, यार ये भी भगवान की कृपा सुनाते हैं, भगवान की कृपा का आश्रय लो, आप से आप भगवान याद आते हैं। मेरे घर साधु मिले हैं जो भगवान के चरण भगवान को याद करके सो गए तो नींद में उठा दे भगवान, भगवान का नाम भगवान का भजन भगवान की स्मृति नींद से उठा देती थी। एक सज्जन कहते थे मैं अयोध्या गया तो गाड़ी आने में देरी थी तो सो गया, तो गाड़ी आ गई शेर में खड़ी है, कहते उठ उठ आवाज आती है, गाड़ी खड़ी जाकर बैठ गया। ऐसा तो कहते थे कि मैं सोता हूँ नींद आई हुई है, तो बिछाने कहते कंकर पर सोते कांकर चुभे हुए सोता सा तो उठा दिया, जैसे कोई माँ उठा बालक को जिन प्यार पर उठा दिया, कभी आवाज आए तो उठा देते, तो उठ खड़ा हुआ तो खड़ा हुआ तो गुरु से चुप गया, पतरा नहीं पोतनी से दर्द पड़े और सब निगड़ा पड़ा, जो ऐसी हालत में भगवान जगा दे। भगवान का भजन करने वालों को इस बात को प्रत्यक्ष अनुभव होता है, जगा देते हैं भगवान, चेत कराते हैं, होश लाते हैं। महाराज एक बात आई है मैंने शायद ईश्वर की सत्ता और महत्ता उसमें ही है, उत्तराखंड गए जाके जो जाते रास्ता भूल गए आगे जा लगे तो बिल्कुल साफ आकाश, कोई बिजली बिजली नहीं, एकदम प्रकाश हुआ, देखा तो नीचे बहुत गहरा खदाई हो पहाड़ के ऊपर है, अगर थोड़ी आगे बढ़ते तो बस खत्म हो जाए, अचानक प्रकाश हो गया। अपने हरनाथ जी महाराज कहते थे रात की को उठा गया पेशाब करने को तो आवाज आई कि रे आगे सर्फ है, नहीं मानी सब बात है, ऐसे भगवान कहते हैं मानते नहीं। रावण को अभी कहते हैं मन में भयभीत होता, वो भयभीत कहता रे ये काम अच्छा नहीं है, चोरी मत कर, ऐसे अच्छा नहीं है, मानते नहीं भगवान तो दशा देखो। ऐसे भगवान चेताते हैं, आप ख्याल करते हैं नहीं करते, भगवान जाने आप जानो। भगवान चिताते हैं कि ये काम करने लायक नहीं है, चेत कराते हैं भगवान। अगर भगवान की मान ले तो न्याय हो जाए, तो भगवान चेत कराते हैं, सदा रक्षा करते हैं सबके लिए। भजन करे उनकी तो बात ही क्या है, भजन नहीं करते उनको भी चेताते हैं, बिल्कुल भगवान से विमुख होते हैं उनको भी चेताते हैं। रावण को भगवान चेताते हैं, कितनी विलक्षण बात है, राम को भी भगवान का भक्त थोड़ा ही था, उसको भी चेत होता है। तो भगवान के चरणों का आश्रय लो, सब मौजूदा नाम जपते रहो, कीर्तन करते रहो, मस्त हो जाओ, पर भगवान को याद करते हुए सब काम करते लोग और पद हो गई। सुग्रीव ने कहा कि महाराज सभी बात करी हम सेवकाई, जय विधि मिले जानकी आई, जानकी जी मिल जाए ऐसा मैं शब्द सेवा करूंगा। राम जी कहते सगा सोच त्याग बल मोरे मेरे धबरे, सब विधि करो लोग और पर लोग जो कुछ सब मैं करूंगा काम। भगवान को याद है तो भगवान उसको याद है, राम राम रटबो करे आठू पहर अभंग, राम दास उस संत का रामन छोड़े संग, वो नाम ने मत छोड़ो राम जी उसको नहीं छोड़े, बड़ा बल मिलता है। एक लखारा थे, लखारा लाडवार में रहने वाले, लाडवार में मूलीबाई लखारी थी, कुछ दर्शन मैंने किए हैं छोटी अवस्था में, भगवान को जयराज महाराज उस पर कृपा थी। उनका भाई है जो चूड़ियां लेकर जैसलमेर थे उस चला, तो राम राम राम राम राम राम सत्संग करते ही थे, जिसमें आए डाकू महाराज लूटने के लिए, अकेले ने दो चार कितने थे याद नहीं, सब बता दिया राम राम राम राम राम करते हुए। ऐसी सुंदर बात सुनी है, दासोड़ी में हरजी नाम थे लखजी रे बेटा, मेरे मिले हुए संदेह उनके भीर जी लड़का थे, उनके बेटा पोता है, उनकी बात सुनी वे भीड़ गए और दासोड़ी बीच में जाते दिन के भैंस आया मारने के लिए, तो एक खिलड़ी सी उस पर चढ़ गए ऊंचे भेड़ू में बैठे जयराज महाराज, उन्होंने लाठी पट गया। महाराज क्या हुआ थे कि हरू के पीछे भैंसा आ गया है, तो भगवान लाठी पड़ी वो ठीक हो गया। ऐसे सहायता होती भगवान है, परमात्मा प्यारे भगत है वो भजन करते हैं, तो भजन करने वालों की भगवान इसे रक्षा करते हैं, तरह तरह से रक्षा करते हैं। और किसी कभी नहीं भी करते, नियम नहीं है, वो जहां भगवान करते हैं वो ठीक करते हैं, वो जीत जाए तो ठीक चले जाए, मर जाए तो बेठीक हो जाए, ऐसी बात नहीं है। हम चाहे जो हो जाए ऐसा भी कर देते हैं, और नहीं चाहते हैं वो भी हो जाता है, पर तो भगवान की दृष्टि में भगवान को याद कर करो, वो लाभ हानि उसमें है नहीं। भक्ति कठिन करू री जान, इसमें नफा घना है नहीं हान, इसमें हानि नहीं है। तो आशु संपत्ति से बचने के लिए भगवान को याद करो, और अपने बच्चों सावधान रहो भाई, जमाना बड़ा विचित्र आया है, सावधान दिल में जागृत रहिए बंदा, हित प्रीत हरिजन करिए पर हरिए दूध बंदा, दिल में जागृत रहिए, भगवान को याद रखना जागना है ये। तो नागर जागृत नगरी में चोर लागे जग मारे ला जमदूता, जागृत में चोर नहीं लगे, भगवान याद रहे तो सब ठीक हुआ, जमे दूध भाग जाए भगवान का नाम लेते ही खत्म हो जाए, तू नहीं कर सकते। इस वजह से भगवान को याद करो और आशु संपत्ति से बचो, जान जान करके पाप करते हो यह बड़ा भयंकर दोष होगा, ऐसा भयंकर परिणाम होगा, नरक होंगे, इसे बचो। बाढ़ आ रही है पापों की बाढ़, लोग बेहोश हो रहे हैं, पता ही नहीं है, कलयुग आकर दबा लेता है, बुद्धि ऐसी हो जाकर पाप करोगे, बुद्धि नाशात प्रणश्यति के फसल हो जाता है। सावधान रहो, भगवान को याद करो, चलो फिरो तो भगवान को याद कर, चलो भाग भाग भोजन करो, स्नान करो, कोई काम करो, व्यापार करो, भगवान को याद कर करो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है।